นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนันทติสุตโตหิสุตติมาโทมิโทโทเตหิตัตเทวะนันทติตุยุอะกันอโมลงอัตมาธินั่งกรรมฐานหน้าตอนนี้เป็นภาคปฏิบัติเชิญนั่งกรรมฐานนะเราสำนักที่นี้เป็นที่ปฏิบัติตั้งเทศเพื่อปฏิบัติให้กำหนดที่หัวนะเวลาเทศให้กำหนดที่หัวได้ยินน้องยินน้องยินน้อยยินน้อยเรื่อยไปถ้าตัวตั้งใจหลับตาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายนั่งทับเทียบตามปัจจัยสายตั้งตัวให้ตรงเท่าสมควรให้กำหนดที่หัวอันนั้นขันห้าเกิดทางหัวเป็นส่วนมากแต่ที่จริงที่ตัวของเราทั้งต่างหลายก็มีมันเป็นขันห้าหมดทั้งตัวแล้วแต่ขันห้าตอนขันห้ามันเกิดทางหัวทับก็กำหนดทางหัวได้หัวจะกำหนดทั้งตัวของเราบัดทั้งร่างก็ใช้ได้วันนี้เทศเรื่องภาคปฏิบัติหนักไปในภาคปฏิบัติท่านสาธุชนผู้ใจบุญถวายเพื่อนสาธุชนทุกรูปเมื่อคืนนี้ไปเทศงานศพรับมากรุบเทศรับประยุกต์ไปจะต่องานศพสายเทศตะวันหน่อยตามโรตีพระเทศครึ่งครึ่งมาเลี้ยวหลังตรงนี้ก็เทศถึงจะหกโมงสี่สิบห้านาทีจบแล้วก็รีบมานี่แหละเรื่องคนตายวันนี้จะเทศภาคปฏิบัติเราท่านถลายได้ออกพรรษามาแล้วได้หนึ่งวันพระวันนี้อยู่ในพรรษาญาติโยมก็พากันมาวัดมาวามากเนื่องจากฤดูฝนด้วยออกพรรษาโดยมากก็มีภาระธุระใส่ผักตะกินผักตะปาเยี่ยมพี่เยี่ยมน้องมาได้เท่านี้ก็ดีแล้วผู้ที่อยู่ก็พากันมาผู้มีธุระก็พากันไปชีวิตของเราทั้งหลายขึ้นอยู่กับบุญถ้าบุญของเรามีอุปสรรคอันตรายก็หายถ้าบุญของเราหมดทุกโศกโรคภัยก็ทำมาย่ำมีทิฏฐาร่างกายและจิตใจของเราดังนั้นเราพุทธเจ้าทรงสอนให้เราไม่กลัวบุญบุญแปลว่าชำระกายวาจาใจให้สะอาดบุญท่านตรอกตรางตรางของสกปรกออกเราจะฝังดีดีบุญท่านแปลว่าต้นยังบารมีให้ต้นบุญท่านแปลว่าสุขคือสบายคนมีบุญแล้วมีความสุขมีความสบายดังนั้นพระพุทธเจ้าทุกองค์ทรงสอนไม่ให้โกงบุญจะทำก็ให้ทำบ่อยๆแต่ส่วนบาปนะคือเผลอจะทำก็อย่าทำบ่อยเพราะมันให้ผลเป็นทุกข์ในเรื่องบุญที่เราต้องการมันมีอยู่กี่ขั้นเมื่อว่าตามหลักในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าแสดงไว้สามทานศีลภาวนาทานก็เป็นบุญขั้นหนึ่งทานนั้นมีสองอานิสทานและธรรมทานคือรวมถวายสัพพปัจจัยสัพพงคีวรยาแก้ไขตามรักษาร่างอันนี้เป็นอานิสก็เป็นปัจจัยให้ได้มรรคให้ได้ผลพระฤทธิ์สันดานทางข้ามทางโลกทางเมียปรารถนาโพธิญาณก็เป็นปัจจัยให้ได้ศีลกุศลก็เป็นบุญอีกขั้นหนึ่งทานกุศลนั้นหมายถึงทานให้สิ่งสังวัตถุพอสองเงินทองเป็นอานุทให้ธรรมะแก่กันในกัดให้ได้ทางนั้นพระก็ให้ได้เงินก็ให้ได้วิธีก็ให้ได้สอนได้ถ้าสามารถจะสอนสมัยพระพุทธเจ้าพระผัดที่เทศจริงก็มีราชกาที่เทศจริงก็มีมาภูคนใช้เทศในนายฟังก็มีหรือธรรมะเป็นใหญ่ขึ้นนางสุขตาเป็นคนใช้เพื่อดอกไม้ให้นางสามวันดีก็เทศสานางวดีจนเป็นนักมวยสีของพระเจ้าแผ่นดินทั้งบริวาร500ก็ได้สำเร็จเป็นพระโสดาสกิทาคามะรวมอุทัยมาปฏิบัติที่นี่เป็นตรงนี้มันนะครับไปสอนที่บ้านนครนายกต้นเสร็จแล้วขยายไปวัดนั่งกันยุทธ์สี่ชั่วโมงกับวัดนะนี่ไปสอนกันไหนก็ได้ผลไปเชื่อกันจะแล้วปฏิบัติตามจะแล้วก็ได้ผลนั่งอยู่สี่ชั่วโมงกับหลายคนแต่คนรู้สึกคนรู้นี่ก็เพราะโยมไปโยมสอนกันเงินน้อยก็สอนพระได้ สมัยพระพุทธเจ้าอยู่สมเด็จน้อยอายุ7ขวบแสนพระทรงพระไตรปิฎกนะท่านให้ช่วยกันปฏิบัติการก็ได้ผลนี่วิธีปฏิบัติในศาสนานั้นมีอยู่สองอย่างหนึ่งสมถะสันนิปัตตนานี่ว่าโดยหลักส่วนสูงในส่วนพื้นธรรมดาเรารักษาศีลห้าถึงพอทุกข์ธรรมสมก็เป็นการปฏิบัติขั้นต้นทุกทางสารนังขัดฉามุขาบจอพอถึงก็ได้จับว่าพระบรมนุษย์ก็เป็นการปฏิบัติทางกายทางวาจาของเราเป็นส่วนเบื้องต้นเราเจริญสมถะเป็นส่วนขั้นต่างวิปัสสนาเป็นส่วนสูงก็เป็นแบบปฏิบัติแต่ที่จะบรรยายตรงนี้ว่าถึงสมถะกับวิปัสสนาสมถะทำใจให้สงบไม่เกิดปัญญาทำให้ต่อวิปัสสนาคือปัญญาที่จะเอากิเลสออกไม่ถึงเพราะสมถะนี่ทำกิเลสให้สงบชั่วคราวส่วนได้เพราะรากมันยังอยู่สมถะมีมาก่อนพระพุทธเจ้าเกิดแล้วอาจารย์พระพุทธเจ้าสอนมาแล้วสอนพระพุทธเจ้าเองให้ได้รู้ประชานรู้ประชาแต่ว่ากิเลสมันยังอยู่ยังไม่เคยทางมรรคผลนิพพานพระพุทธเจ้าก็เกิดที่ไม่เกิดเพราะมีสอนกันได้หกถ้าพระพุทธเจ้าเกิดมาสอนเท่าที่คนอื่นสอนง่ายความอัศจรรย์พระพุทธเจ้ามีแต่ความอัศจรรย์พระพุทธเจ้าของเรามีเฉพาะสอนทางไปนิพพานคือวิปัสสนาแต่สมถะกับวิปัสสนาอยู่ยังเข้ากายกันอยู่ในยุคปัจจุบันนี้อ่านหนังสือบางเล่มรายการบางท่านแต่งออกทางทีวีทางนั้นตรงนี้เจริญสมถะก็เป็นวิปัสสนาไปหมดก็น่าเห็นใจถ้าปริยัติไม่ถึงมันก็อาจจะเข้าใจอย่างนั้นหรือปริยัติถึงแต่ว่าต้องการจะแยกออกไปที่เป็นสายหนึ่งโดยไม่ต้องเกี่ยวข้องกับท่านเลยเอาเป็นตัวให้เป็นอาจารย์ขึ้นมาซะเลยมันก็ไปอีกอย่างนึงแต่ว่าถึงหลักสมถะวิปัสสนาในพระไตรปิฎกท่านวางไว้เป็นสัจเป็นส่วนอาจารย์คาถาดีการเหมือนกันสมถะในวิสุทธิมรรคท่านวางอารมณ์ไว้หลักสูตรประโยคแปดประโยคเก้าอารมณ์ทั้งสมถะมี40กสิณสิบเพ่งดินเอาดินมาเพ่งปฐวีปฐวีปฐวีปฐวีจังดูดินและตลับตาปฐวีปฐวีวิตกจกจิตตุ้งสู่ดินอันนี้เรียกว่าปฐวีกสิณเอาดินกระโดดกระดานเมื่อใดทานแล้วจึงมาต่อวิปัสสนาดังที่เราปฏิบัติอยู่นี้เอาน้ำเป็นอารมณ์ตักน้ำใส่แก้วมาวางไว้ตรงหน้าของเราเพียงตาห่างจากตัวใส่พูดถึงนี้แล้วก็จะมาอาโตอาโตน้ำน้ำนี่เขาเรียกเพ่งน้ำเพ่งดินเพ่งน้ำเพ่งไปเพ่งลมเอาเทียนมาก็ได้ลมพัดใบไม้ก็ได้คือใบไม้มันไหวจะภาวนาวาโยไม่จะภาวนาใบไม้อันนี้เรียกว่ากระสินปฐวีกระสีปฐวีกระสินอาโปติทวายุแล้วก็สีเขียวก็ได้สีเหลืองก็ได้สีแดงก็ได้สีขาวก็ได้ช่องว่างก็ได้แสงสว่างก็ได้อารมณ์สงฆ์มีเยอะเอาสุภาษิตเอาซากศพที่ตายวันหนึ่งสองวันตามป่าช้าก็ได้เหลือแต่กระดูกเอากระดูกมาทำตัวดาบไปกับเท้าขาวมาทิ้งอธิกรรมปัจจุบันอธิกรรมปัจจุบันก็ได้มันเป็นสมถะอานุปติสุดทุกโทนะโดยมากสับทุกโทมากหายใจสับทุกหายใจออกโทนี่ก็เป็นสมถะทำโนทำโนสังโทเราลึกถึงศีลของเราวันนี้เราได้ศึกษาศีลแล้วภาวนาว่าชื่อลังเลบริสุทธิ์ทางชื่อลังเลบริสุทธิ์ทางซึ่งถ้าเราบริสุทธิ์แล้วอย่างนี้ก็เป็นสมถะหรือบริจาคเงินจิตกันเทศหรือทำบุญอะไรถ้าขาดปากถ้าขาดศีลเราวันนั้นขัดสมาธินึกถึงบุญของเราทานังเมือบริสุทธิ์ทางทานังเมือบริสุทธิ์ทางทานของเราบริสุทธิ์ดีแล้วทานของเราบริสุทธิ์แล้วอันนี้ก็เป็นสมถะเรียกว่าจาคานุสติระลึกถึงความที่ทรงบริจาคแล้วเทวตานุสติระลึกถึงสมณธรรมที่ทำให้ตนเป็นเทวดาศรัทธาทุกข์นาไม่หังสังวิชันติคุณธรรมที่ทำให้เป็นเทวดามีศรัทธาเป็นต้นของเราจะมีอยู่ว่าใบอย่างนี้จะเป็นสมถะทำให้ใจสงบได้อันนี้เรียกว่าเทวตานุสติจาคานุสติมรณานุสติเราเรียกถึงความตายอัตถวังมีกิจกรรมชีวิตของเราไม่ยั่งยืนอาจจะตั้งมายามาริกับทางเราจะต้องตายแน่มรณะเราอยู่สามนั้นเพราะว่าชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดอย่างนี้ก็ใช่ก็เป็นสมถะเราต้องตายมาเป็นอารมณ์หรือเราเรียกถึงลมหายใจเข้าออกก็ใช่อันนี้ก็ใช่ เราลึกถึงปฏิคนไปในกายในกายเพราะเรามีอาการสายคิดสองผมของเล็บปันหนังกระดูกเส้นกระดูกฟังหัวใจกับทันตุดไตปอดไตใหญ่ใจน้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเมื่อเราลึกถึงดีเกลือน้ำเลือดของมันข้นตัวมันน้ำตาน้ำลายน้ำมูกไขข้อมูกเมื่อเราลึกถึงลมหายใจเขาออกลมพัดไปตามตัวลมในท้องลมในไส้ใช่ใช่เป็นสมถะกรรมฐานเราลึกถึงอาการสายคิดสองในร่างกายของเราอันนี้ก็ใช่มีเยอะเรื่องอนุสติแล้วการนึกถึงเมตตาภาวนาเมตตาหังตุโตเขาไม่ได้ตัวเขาลุกเป็นต้นก็เป็นสมถะนึกถึงอาหารที่เราพบทุกวันทุกวันด้วยอาหารนี่มันเวลาแสวงหาตะปูนมือต้นข้าวของเราเวลาทำกับข้าวกับปลาต่อไปโดยรวดข้าวเป็นปลาขึ้นไก่เนื้อตอนนี้เป็นต้นจะสมถะหอมกินหน้าอะไรนี่เป็นของปฏิกูลติดมือติดปากติดตันติดสารพัดนึกถึงอย่างนี้ก็ใช่อาหารเรปฏิกูลสัญญาเป็นสมถะนึกถึงธาตุทั้งสี่ในตัวของเรามีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมก็ใช่รวมเด็ดเด็ดหมดสี่สิบอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นสมถะต้องการให้ได้ฌานสมถะฌานทุกขติแล้วจึงต่อวิปัสสนาอันนี้มีมาตั้งพระเจ้าเกิดแล้วส่วนมากในประเทศไทยมีสมถะนี่มากแต่ว่าโซ่กับโจรสมถะก็ว่าเป็นวิปัสสนาคือวิปัสสนาคล้ายกับหายไปจากเมืองไทยมานานส่วนมากจะเป็นสมถะทั้งนั้นแต่ก็เข้าใจว่าเป็นวิปัสสนาและบางทีก็นึกว่าภาวนาพุทโธโทกับสุนิพานเองอ่ะถ้าตรวจขยายให้ภาวนาไงก็เหมือนกันนั่นแหละเข้าใจยันนันติอีกด้วยอันนี้คือไม่เข้าใจจริงแต่ว่าก็อยากจะรู้อยากจะปฏิบัติแต่ไม่เข้าใจแล้วบางองค์ไปในถ้ำกินไปทุ่งเดินกับไส้ไปพบพระอยู่ในถ้ำแบกตบไปนอนท่านนวลสามคืนนอนท่านนวลสี่คืน27ท่านสามอยู่ในป่าในถ้ำทั้งนั้นแต่ไม่เคยรู้เรื่องถามภาวนาไงไม่ได้เรื่องทั้งนั้นเราได้สอนกรรมฐานอยู่ในถ้ำสามองค์ตอนนั้น27ท่านสามองค์8ท่านสามอย่างนี้ก็มีแต่ก็น่าสนใจเพราะการศึกษาเราเรียนมีสำคัญมากถ้าเราไม่รู้ปริยัติปฏิบัติมันก็ผิดเมื่อปฏิบัติผิดผลก็ไม่เกิดปริยัติเป็นแผนที่ชี้บอกของทางเดินอารมณ์ทางวิปัสสนานั้นมีอยู่หกเรียกว่าวิปัสสนาคือ1ขันธ์5 2อายตนะ12 3ธาตุ18 4อินทรีย์2 5อริยสัจ6ปฏิจจสมุปบาทแล้วอยู่ที่ตัวเราทั้งหมดขันห้าก็คือรูปคือธนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปได้แก่ร่างกายของคนทุกคนตั้งแต่หัวถึงเล็บเวทนาคือความสุขความทุกข์ความเฉยสัญญาความจำได้ไหมรู้สังขารตรงแต่งให้ดีใจทุกข์ใจรูปกับร้องวิญญาณก็คือจิตย่อก็คือรูปกับนามได้แก่กายกับใจอาจนะสุขของตาหูจมูกลิ้นกายใจมีภายในภายนอกก็เพราะรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์ย่อก็รู้สองคือรูปกับนามกายกับใจธาตุแปดจักขุธาตุโสตธาตุก็อยู่ที่ตัวเราย่อก็คือกายกับใจจิตสองจักขุจิตสองจิตสี่คือตาหูจมูกลิ้นกายใจก็อยู่ที่ตัวเราย่อก็คือรูปกับนามอริยสัจสี่ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคย่อก็คือรูปกับนามอะไรเป็นทุกข์ก็สัจจะโลกิยุตแปดสิบเอ็ดเจตสิกขาสิบเอ็ดที่ยุตแปดรวม169หรือ5ขันธ์5ย่อหรือ2ทุกข์รูปกับนามนี่ก็คือกายกับใจนี่เท่านั้นแหละปฏิจจสมุปบาทที่สองอวิชชาปริยสังขารอาวิชชาคือความไม่รู้เป็นเหตุให้ทำทั้งขันทั้งข้างวิญญาณต่างงานสร้างรูปต้องย่อมาเกิดรูปกับนามนี้คืออารมณ์ทั้งนี้ปัจจนาได้แก่กายกับใจนี้เมื่อเรารู้อารมณ์ต่างกันนี้ก็ทราบง่ายถามว่าภาวนาว่าไงแต่เขาตอบว่าพุทโธไม่คือสมถะภาวนาละหายใจเข้าพุทไธโธก็สมถะธรรมาละหังสมาก็สมถะนามะคัทธะนามะคัทธะก็ย่อมาจากนามโมพุทธายะก็สมถะเมตตาเมตตาก็คือพรหมวิหารสิถ้าเราเข้าใจเรามีพัฒนาการรู้โผล่มาพัฒนารู้รู้อันก็รู้ทั้งผลมันจะไปแค่ไหนมีพระองค์หนึ่งพระครูวิบูลสมาธิวัดแต่ก่อนพระครูวิบูลรัตนาภรณ์เจ้าคณะอำเภอรามินทร์ธรรมราชจังหวัดอุบลราชธานีก็อยู่กับหลวงพ่อพระอาจารย์มั่น20พรรษาท่านก็อยู่อาจารย์มั่นนั้นนี้เป็นมหานิกายนั่นท่านเป็นธรรมยศก็อยากได้ความรู้กับไปเรียนกับท่านปฏิปทาเรียบร้อยนี่นะวันหนึ่งก็มาหามาคุยกัน เราลองซักถามโดยทุกตัวหน่อยปฏิบัติกี่ปีอาจารย์มั่นก็จะให้ยัดเป็นธรรมยุทธ์ทางนี้ก็มาอยากยัดพระเจ้าหมานี่ตายแต่รักษาไว้สมองตะวันวันนี้ยัดเป็นธรรมยุทธ์จ้ะคือพัดดีไปช่วยสั่งสอนท่านต่อยังรักษาเป็นพระหมานี่ตายอยู่นี่วันหนึ่งนักปีกันนั่งถามว่าเป็นภาวนาลำไรตั้งสบอกภาวนาเอาพุทโธนี่แหละถ้าจะได้ไปถึงไหนไปไงท่านบอกได้กับผมมามากตามปกติคำว่ากับผมมามากเนี่ยคือโสดาปัตติมรรคเป็นพระโสดาปัตติมรรคพอถึงมรรคผมก็เกิดถือว่ามันสักจริงๆแล้วเวลาเป็นมรรคมันคือมันเป็นยังไงอารมณ์ไม่ถูกแล้วอารมณ์เป็นอารมณ์สมัครขาดไปถึงไหนแต่เราทักถามดูสิว่าเป็นยังไงโสดาปัตติมรรคเวลาเป็นมรรคสมังคีไปเข้ากันตรงไหนเข้ากันได้พักไปพักมาตอบไม่ได้ไม่ถูกหลักนะเอ๊ะมีท่านพระโคถ้าอย่างนี้เป็นวิชาทิฏฐินะอ้าวทำไมท่านจะคงจะว่าผมแรงนั่นอ้าวต้นไม้ใหญ่เอามีดเล็กๆตันมันไม่ถูกเล่นหรอกเอามีดโก้ตันไปท่านเอาขวานฟันแต่ทำท่าโสดเหมือนกันเราลองปฏิบัติตัวถ้ามาปฏิบัติทุกปัตตนาแล้วท่านจึงคุณทานว่าโอ้แต่ก่อนเหมือนกับผมเนี่ยตามันจะสว่างนิสว่างจะสว่างนิสว่างท่านผมจะตกหลงวุฒตาสว่างจ้าขึ้นมาเออมันเป็นอย่างนี้ต่างกันอย่างนี้จึงเข้าใจแต่ก่อนนี้มีท่องวัดก็นึกว่านั้นแหละเป็นวิปัสสนาแต่ผมมักจะนึกว่าตัวได้โสดาปัตติมรรคแล้วนั่นคือความเข้าใจไม่ถูกเราก็เลยว่าแรงๆแต่ก็มาเข้ากรรมฐานอยู่ทีนี้พอเข้ามาฐานดีก็ลาออกแล้วแสวงหาที่ปฏิบัติมาได้ทางสระบุรีวัดเขาพระเราไปแยกไปโคราชสมาธิมีผ้าไปดูด้านขวาเห็นบทเห็นอะไรอยู่โน้นสร้างวัดสวยซึ่งรักจากเจ้าพระเพลมาปฏิบัติสมาธานี่ปฏิบัติดีตรงเนี้ยเรื่องใจมาตั้งที่นั้นนายสมีเรื่องใจนี่ว่าถึงสมถะอวิปัสสนาแม่หลวงพ่อวัดตักน้ำเหมือนกันท่านก็นึกว่าจะเริ่มสัมมาหังจะถึงนิพพานได้นี่ท่านเข้าใจอย่างนั้นแต่ว่าท่านสงสัยว่าขั้นไปถึงพระโสดาบันหน้าตัดต้องข้าวปฏิทคาสุตานาคาสุภาอรหันต์ที่สุดและสงสัยนะท่านออกประทานของท่านอย่างนั้นแต่ดีแล้วสวัสดิ์อันที่จริงไปไม่ถึงแต่ท่านเข้าใจอย่างนั้นท่านเห็นใจท่านจึงได้มาปฏิบัติวิปัสสนาท่านปฏิบัติท่านก็ไปพบแต่พระพุทธเจ้าพบแต่พระสงฆ์ท่านพยานที่สามเมื่อท่านผ่านยานสามขึ้นยานสี่เงียบท่านจะไม่ปวดเลยนั่นท่านมีเครื่องรับแต่ก่อนนึกว่าอันนั้นมันสูงแล้วท่านมาปฏิบัติวิปัสสนาจึงรู้มันอะไรมันสูงอะไรมันต่ำต่างมันตรงไหนแล้วมีอีกคนหนึ่งเป็นมหาเหตุประโยชน์สมุทรานาจารย์ถ้าทำนองเดียวกันอย่างนี้นั่นภาวนานามะพัทธะนามะพัทธะนึกถึงประธาตุเจ้าชลมณีเมื่อเห็นนึกถึงธาตุของสมุทรของธาตุของสมณีธาตุที่ไหนที่เราเคยเห็นต่างเป็นนิมิตขึ้นมาเป็นธาตุธาตุก็ธาตุขึ้นมามันก็เป็นรูปขึ้นมาก็นึกตัวเห็นกับธาตุจิตเจ้าจุลมณีดีอกดีใจก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก็นึกถึงพระพุทธรูปเห็นพระพุทธเจ้าอยู่ในแก้วธาตุโอ้ยสวยเนี่ยคือพระพุทธรูปเลยมาเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ในแก้วธาตุไว้อย่างนี้เขาเรียกว่าคุณตามยะมันสำเร็จจับจิตคิดขึ้นมาแต่ตัวกันนักบวชสำเร็จเป็นพระโสดาบันแล้วเดี๋ยวนี้ยังเข้าใจอย่างนั้นอยู่แต่เราได้คุยกันมาลากันแต่เราก็ไม่ได้ว่าแค่นั้นก็แค่นั้นก็ดีแล้วผิดถูกก็ไม่ได้ว่าจะคุยสัมภาษณ์กันเดิมจะไปถึงไหนแค่ไหนเพราะนั้นเป็นการเรียนประโยชน์เรามาก้าวประโยชน์แล้วก็ลองถามกันดูที่มันจะไปไหนสองต่อสองคุยกันอย่างนี้ก็มีนี่แสดงเขาไม่เคยเข้าใจในลักษณะของวิปัสสนาปัจฉิมธรรมเจริญสมถะคนนึกว่าเป็นวิปัสสนาคนที่เจริญวิปัสสนาเขาคนนึกว่าเป็นสมถะด้วยคนเรานั่งเวลานั่งเข้าสมาธิตัวแข็งเขาหาว่าเป็นโมหะอันที่จริงน่ะเขาเรียกสมาดักการเข้าสมาดักมีสามทางสมาดักเป็นเรื่องสมาดักนิโรธสมาดักเข้าในโลกการเป็นพระอนาคามีขึ้นไปแล้วต้องได้อภิญญาต้องได้ฌานด้วยได้ปัญจมฌานด้วยต้องเก่งทางฌานด้วยจึงจะเข้าได้แต่สมมติเป็นพระอนาคามีเฉยๆแต่ว่าไม่ได้ฌานก็เข้าไม่ได้คือต้องเล่นสมถะด้วยวิปัสสนาด้วยจึงจะเข้านิโรธจิตวันจิตถึงได้เพ พระอราคามีและพระอรหันต์และต้องได้ฌานถ้าไม่ได้ฌานก็ทำไม่ได้อย่างนี้โดยมากจะไม่เคยเข้าใจท่านนั่งดูเฉยๆท่านรู้ว่าโมหะอันที่คุณเวลาเข้ามาเขาไม่ต้องการเอาปัญญาเพราะได้ประหัตประหารกิเลสหรือได้ปฏิบัติมาแล้วเขาไปชมผลของการปฏิบัติอุปมาเหมือนทหารเขาฆ่าศัตรูตายหมดแล้วปืนเขาเต็มบ้านจำนวนแต่เขาไม่ยิงเพราะไม่มีข้าศึกจะมาทั้งผู้ที่เข้าสมาบัตินี้ก็เหมือนอย่างนั้นเหมือนทหารพักอยู่ในขอบเขตของเขาแล้วศัตรูไม่มาแล้วไปเสวยความสุขนอนสบายอันนี้ก็เหมือนกันไม่ใช่ปัญญาไม่มีปัญญาเขาไม่เอามาใช้เพราะข้าศึกเขาไม่มาเขาพักบาลีวัดทิพย์ธรรมสุตริหารีก็อยู่เป็นศพในพบสุตตันตาเห็นอย่างนี้ทำไมเข้าใจกันนึกว่ามานั่งเป็นตาไม้ตาตะโกอยู่ปัญญาจะเกิดยังไงเขาไม่เอาปัญญาแล้วแต่นอกจากนี้บางทีเวลานั่งกรรมฐานกลางน้อยดึกน้อยไม่พิจารณาจะเกิดปัญญาได้เลยทางเป็นรูปรู้เป็นนามนี่เป็นนามเป็นอนิจจังทุกขังต่างต้องภาวนาต้องคิดจึงจะเกิดปัญญาเพราะพระพุทธเจ้าท่านอัตติกรรมสยานอนาคตกรรมสยานต้องพิจารณาในปณตรวจคนหนึ่งให้สงสัยสักถามอย่างนี้เราต้องถามกลับว่าคุณจะปัญญาขั้นไหนเล่าปัญญามีกี่ขั้นปัญญามีสามสุตตมยปัญญาปัญญาเกิดจากการฟังบุญตามยปัญญาปัญญาเกิดจากการคิดถ้าต้องการสองข้อนี้ไม่ต้องมานั่งหลับตาไปนอนมือไปในขาไปอาไปไปจนดกให้มากแต่ปัญญาที่ต้องการเขาเรียกภาวนามยปัญญามันเกิดขึ้นโดยการปฏิบัติเช่นขณะนี้ท่านทั้งหลายอาจจะนึกว่าไม่เกิดปัญญาลองนึกดูให้ดีกำหนดได้ยินน้องได้ยินน้องยินหนอตรงไหนมันเป็นศีลตรงไหนเป็นสมาธิตรงไหนเป็นปัญญาถ้าหากว่าท่านนึกถึงหลักแล้วท่านจะได้ข้อเท็จจริงขณะที่ท่านกำหนดได้ยินน้องยินน้องยินหนอเนี่ยปกติศีลของท่านก็มีอยู่แล้วท่านสมาทานมาแล้วทีนี้ศีลอันนี้เป็นภาวนาศีลศีลในมรรคแปดสัมมาทิฏฐิเห็นชอบสัมมาสังกัปปะดำริชอบอันนี้เป็นปัญญาเป็นตัววิปัสสนาสัมมาวาจาวาจาชอบสัมมากรรมโตการงานชอบสัมมาอาชีวะเป็นอยู่ชอบอันนี้เป็นศีลเนี่ยสัมมาวาจาวาจาชอบในนึกถูดูให้ดีถ้าไม่เข้าใจก็อาจจะนึกว่าพูดชอบสัมมาวาจาวาจาชอบหมายความว่าพูดชอบเนี่ยจะเข้าใจอย่างนี้ถ้าอย่างนั้นหลวงพ่อในวันนี้เทศมาหลายกันแล้วเช้าก็เทศกันหนึ่งบ่ายในโบสถ์ก็อีกกันหนึ่งวัดตัวอีกกันหนึ่งวัดมกุฏอีกกันหนึ่งนี้มาเทศอีกกันหนึ่งถ้าพูดครอบมาในด่าโยมแล้วเป็นสัมมาวาจาในมรรคแปดไหมไม่ใช่เป็นอะไรเป็นกุศลกับบทเทศทำไมนะมีบัญญัติเป็นอารมณ์เทศให้โยมตั้งเทศให้พระตั้งพระก็มีโยมก็มีนี่เขาเรียกบัญญัติไม่ใช่ปรมัตถ์อารมณ์เกิดคนละอย่างสัมมาวาจาเนี่ยมีสามหนึ่งเจตนาสัมมาวาจาตั้งใจจะเทศน์ให้พระให้โยมฟังอันนี้เป็นกุศลเป็นบุญไม่ใช่มักแปดมีบัญญัติเป็นอารมณ์สองคาถาสัมมาวาจาเจตนาสัมมาวาจาสองคาถาสัมมาวาจาเวลาเทศน์ก็เทศน์ดีเวลาพูดก็พูดดีปาตะวะขาก็ดีเป็นจิตเป็นธรรมอันนี้ก็ไม่ใช่มักแปดที่เป็นนักแต่ในวิรตีสัมมาวาจางดเว้นเด็ดขาดจากวจีทุกข์เกิดตูขณะนี้ญาติโยมและพระเนรไม่ใครพูดเท็จไหมพูดคำหยาบไหมพูดส่อเสียดไหมพูดเพ้อเสียดไหมไม่มีเลยแม้สักคำเดียวนี่แหละเพื่อเว้นแล้วจากวจีทุกข์เกิดตูนี้เป็นศีลในเป็นวัดเป็นสมาสัมมาวาจาในนักแต่ที่พูดเป็นลดเล่นเด็ดขาดแล้วจากวจีพุทธิกิริทุกคำไม่สุดเท็จเลยขณะนี้นั่นแหละชื่อว่ามีสัมมาวาจาวิรตีสัมมาวาจามีขันห้าเป็นอารมณ์ได้ยินน้องได้ยินน้องยินหนอเนี่ยขันห้าเป็นอารมณ์แล้วก็ไม่ได้สุดเท็จสุดคำหยาบมีแล้วสัมมาวาจาของท่านทั้งหลายคนนี้นี่เขาเรียกวิรตีสัมมาวาจามันต่างกันมาหลายชั้นทำไมเข้าใจกันไม่ก้าวเมื่อเทศตอนหน้าของเรือก็เป็นมรรคแปดแล้วถ้าอย่างนั้นสี่ปีสี่ชาติเนาะมรรคแปดจะมาเข้าพร้อมกันในขณะจิตดวงเดียวขนาดแค่เดียวทั้งแปดข้อจะมาเข้าพร้อมกันได้อย่างไรมันไกลนี่ปริยัติในปฏิบัติทีนี้สัมมาวาจาสัมมากัมมันโตเหมือนกันการงานชอบ ไม่ใช่ไปใช้ไร่ชนาไม่ใช่ปลูกแต่ปลูกฟ้าอันนี้สามเน้นเจตนาสัมมากัมมันโตตั้งใจจะทำงานให้ดีที่สุดอันนี้เป็นกรรมบถสามอยากหาพละสัมมากัมมันโตทำก็ทำเต็มความสามารถไม่หยุดคิดไม่ขี้เกียจอันนี้ก็ไม่ใช่มรรคแปดสามวิรตีสัมมากัมมันโตงดเว้นจากกายทุจริตสามแห่ก็มีนิสัยขันห้าเป็นอารมณ์ขณะนี้ทุกท่านถูกกำหนดได้กินน้องได้กินน้องยินน้อยยินน้อยเนี่ยกายทุจริตมีไหมฆ่าสัตว์มีไหมรักทรัพย์มีไหมเยี่ยงลูกเยี่ยงเมียทำไมมีเลยสักคนเดียวสักนิดเดียวดูว่าท่านมีแล้วมีสัมมากัมมันโตแล้วเป็นอยู่ชอบแล้วการงานชอบแล้วการงานคือการเจริญวิปัสสนานี้เรียกว่าโพธิเจ้าการงานในที่นี้มันเหนื่อยมันก็ทำการทำงานท่านเดินจงกรมก็ดีท่านนั่งก็ดีทั้งวันมันก็ท่านทำงานในทางโลกต้องตัดกำลังต้องเหน็ดต้องเหนื่อยท่านจึงว่าสัมมากัมมันโตการงานชอบอัตโนกัมมปุพพานังทำการงานของตนก็คือบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญานี่เรียกว่าสัมมากัมมันโตการงานชอบให้เจวิรตีเจตสิกงดเว้นจากกายทุจริตสามเนี่ยเดี๋ยวนี้ทุกคนเว้นแล้วนั่นแหละสำเร็จกำมันตัวการงานชอบต้องมีขันธ์ห้าเป็นอารมณ์สูงต้องมีนิพพานเป็นอารมณ์สัมมาอาชีวะเป็นดูชอบไม่ใช่เลี้ยงชีพชอบถ้าไปเลี้ยงชีพก็ดูยากไปโดนธรรมะคัดขายได้เงินในแคลนเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียนั่นเขาเรียกไปเลี้ยงชีพชอบไม่ใช่ไปชอบตรงใครนี่มันเป็นดูชอบโยมทุกคนพักทุกองค์เนียนทุกองค์ที่นั่งอยู่นี้เป็นพักเป็นในจะเนียนเป็นในจะเนียนตายในจะพักตายโยมก็เหมือนกันเป็นอยู่ด้วยอำนาจศีลสมาธิปัญญาเพื่อสัมมาอาชีวะเป็นอยู่อาชีวะชีวะธาตุเนี่ยจะเป็นอยู่อาเป็นละครัวเป็นอยู่ชอบสัมมาชอบเป็นอยู่ชอบเพื่อคนมีชีวิตอยู่ต้องอยู่ด้วยศีลสมาธิปัญญาสัมมาอาชีวะก็มีสองหนึ่งวิริยะสัมมาอาชีวะเป็นอยู่ชอบเพราะอาศัยความเพียรตั้งอกตั้งใจทำการทำงานหาเลี้ยงตัวครอบครัวให้ดีให้เจริญนั่นอาศัยความเพียรและก็เป็นอยู่ชอบชอบเนี่ยอาจจะผิดกฎหมายก็เป็นอยู่ชอบใจเช่นถ้าอาจจะถูกกฎหมายจะผิดศีลธรรมก็ได้เช่นไปทอดแหไปทอดอ้วนนะว่าปลาต้องทอดในทางโลกได้รับอนุญาตจากดั่งเมืองแต่มันผิดศีลผิดธรรมอย่างนี้โลกเขาก็เรียกว่าเป็นอยู่ชอบเพราะอาศัยความเพียรแต่ในที่นี้วิรติสมัยนี้เป็นอยู่ชอบของนักเรียนเด็กขาดจากกายทุจริตสามทีทุจริตสี่จึงจะเป็นสัมมาอาชีวะในมรรคแปดทุกคนที่นั่งอยู่นี้กายทุจริตสามไม่มีและทีทุจริตสามไม่มีมีแต่สุจริตเว้นจากกายทุจริตสามเว้นจากฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติโกงีเว้นจากวจีทุจริตตีเว้นจากพูดเท็จโกคำหยาบพูดประโยชน์พูดเพ้อเจ้อทุกคำที่นั่งอยู่นี้ไม่มีเลยที่จะละเมิดเพราะฉะนั้นนี่เรียกว่าสัมมาอาชีวะเป็นอยู่ชอบเพราะอาศัยพระนกเว้นเด็ดขาดจากกายทุจริตสามวจีทุจริตตีจึงจะเป็นสัมมาอาชีวะในมรรคแปดได้และก็มีขันธ์ห้าเป็นรวมในส่วนเบื้องต้นในสูงต้องมีนิพพานเป็นอารมณ์อย่างนี้คือธรรมะทำให้เข้าใจก็ตีกันหมดมีนักเที่ยวคนหนึ่งไปเที่ยวสอนชาวประมงถูกเขาถามว่าผมเนี่ยครับรัฐบาลอนุญาตกฎหมายไหมฮะให้ผมมาจับปลามาขายงานนี้เป็นสัมมาอาชีวะไหมอาชีพแปดไหมในมรรคแปดไหมแปดไม่ได้ปฏิแปลว่าเฉพาะปฏิแปลว่าถึงปฏิบัติแปลว่ายังกายยังวาจายังใจให้เข้าถึงศีลเข้าถึงสมาธิให้เข้าถึงปัญญาอันเป็นหัวใจของพระศาสนาพระวินัยปิฎก8เล่มมีคำสอน 21,000 ย่อเลื่อนข้อเดียวคือศีลแต่ปฏิบัติก็คือยังพระวินัยปิฎกให้เข้าถึงกายวาจาภาพพระสูตร25เล่มมีคำสอน 21,000 ย่อคือสมาธิปฏิบัติก็คือยังสมาธิให้เกิดขึ้นที่กายวาจาใจของเราพระอภิธรรม12เล่มมีคำสอน 40,000 ย่อก็คือปัญญาปฏิบัติก็คือยังปัญญาให้เกิดขึ้นที่กายวาจาใจของเราเพราะฉะนั้นปฏิบัติจึงแปลว่ายังกายวาจาใจให้เข้าถึงศีลสมาธิปัญญา หรือยังศีลสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นที่กายที่วาจาที่ใจของเราจึงชื่อว่าปฏิบัติมีตามตัวหนังสือแล้วพระองค์ย่อคำสอนทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์เหลือข้อเดียวคือสติทั้งทุกคนที่กำหนดได้ยินน้องนี่เรียกว่าสติปัฏฐานพระองค์ย่อลงสู่สติข้อเดียวเท่านั้นอัตมาทินสัมปาทิฏฐะเธอทั้งหลายจงนำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมอะไรเล่าเป็นตัวความไม่ประมาทปัญญาอวิตวาโสการที่มาอยู่ปราศจากสติเท่ากับความไม่ประมาทนี่ท่านกำหนดได้ยินน้องยินน้องยินน้องยินน้องยินน้องนี่คือสติปัฏฐานแปลว่าที่ตั้งของสติคนมีสติชื่อว่าคนไม่ประมาททุกขณะได้ยินน้องรูปนามมันตายแล้วจิตดับไปทุกจิตขณะแล้วได้ยินน้องดับไปทุกจิตขณะอนิจจังทุกขังพร้อมหมดพร้อมหมดพร้อมหมดอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทแท้ในประสาทนะหลักฐานในพระไตรปิฎกมรณะสติสูตรมีสองสูตรพระทูลถามพระพุทธเจ้าข้าพระองค์นึกถึงคนตายวันละครั้งประมาทไหมพระพุทธเจ้าครับเธอประมาทอยู่พวกที่สองข้าพระองค์นึกถึงคนตายวันละสองครั้งประมาทไหมพระพุทธเจ้าครับเธอประมาทอยู่พวกที่สามกราบทูลว่าข้าพระองค์นึกถึงคนตายทุกชั่วโมงประมาทไหมพระพุทธเจ้าเธอประมาทอยู่พวกที่สี่กราบทูลว่าข้าพระองค์หายใจเข้าไปสี่ห้าหนนึกถึงคนตายคนหนึ่งประมาทไหมพระพุทธเจ้าเธอประมาทอยู่บุคคลที่ห้าข้าพระองค์เที่ยวอาหาร 4-5 คำนึกถึงคนตายคนหนึ่งประมาทไหมพระเจ้าค่ะพวกเธอประมาทอยู่ดูสิเห็นไหมพวกที่ไม่ประมาทมีสองพวกหนึ่งกราบทูลว่าข้าพระองค์เนี่ยหายใจเข้าไปครั้งหนึ่งนึกถึงคนตายคนหนึ่งเพราะถ้าเข้าไม่ออกก็ตายหายจะออกก็นึกถึงคนตายเพราะออกให้มาเข้าความตายเธอไม่ประมาทเห็นไหมนี่แหละตัวที่เรากำหนดทองน้องนี่นึกถึงคนตายยกน้องก็นึกถึงคนตายจิตมันตายจิตจิตขณะทองน้องนี่จิตจิตขณะยกน้องนี่ตายจิตจิตขณะแล้วเรากำหนดทองน้องนี่คือขณิกะบารณะตายชั่วขณะจิตหนึ่งหนึ่งได้ยินน้องนี่ขันห้าเกิดดับแล้วจิตเกิดดับจิตจิตขณะได้ยินน้องจิตดับจิตจิตรู้กับตัวหนึ่งนี้คืออนิจจังทุกขังตาตาไม่ทุกขณะลมหายใจเข้าออกเพราะกายอันนี้แหละจึงต้องตายใหญ่เหมือนกับเข็มนาฬิกาเดินติ๊กติ๊กติ๊กละ60 วินาทีเป็น1 นาที60 นาทีเป็น1 ชั่วโมงมันก็เป็นวันเป็นคืนเป็นเดือนเป็นปีชีวิตของเรากันหายใจเข้าออกตายไปแก่ไปแล้วหายจะออกก็แก่ไปตายไปไม่พลังของออกแล้ว70-80ก็แย่แล้วสมัยนี้หายากเนี่ยถ้ามันตายอย่างนี้ทั้งพระองค์จะให้นึกถึงคนตายชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทที่เรากำหนดอยู่คือตัวไม่ประมาทแท้จริงเป็นอย่างนี้แต่เราอาจจะนึกว่าเรามาบวชแล้วเข้าวัดแล้วไม่ประมาทแล้วอันนั้นเราคิดเอาเองถ้าถึงหลักในพระไตรปิฎกหมายความอย่างที่กล่าวมานี้ดังนั้นการที่ปฏิบัติตัวนี้จึงถูกต้องมัดทั้งสติจิตกเพื่อว่าไม่ประมาทนั้นธรรมะทั้งหลายเลยเมื่อเรียนไปเรียนไปแม้ที่สุดก็เหลือนิดเดียวเท่านั้นคือตัวสติถูกปัดเลยแต่ลองนึกถึงหลักฐานพระองค์ตัดไว้ก็มีแล้วว่ารอยเท้าของช้างรอยใหญ่ที่สุดใครจะว่าตัดอะไรใหญ่กว่ารอยเท้าช้างไม่มีเพราะทั้งรอยเท้าช้างรวมมัดรถหมูตัวกี่คนก็สู้ไม่ได้เหมือนกับถึงความไม่ประมาทถ้ากล่าวถึงความไม่ประมาทสะเทือนมัดทั้งสไตรปิฎกพระเจ้าแผ่นดินองค์หนึ่งตั้งสมณีน้อยชุนิโคตชื่อชุนิโคตสมณีเทศให้พระเจ้าแผ่นดินฟังพอยกคาถาความไม่ประมาทนั่นแหละอัตตมัตตานามิยติคนทั้งหลายไม่ประมาทชื่อว่าย่อมไม่ตายดีปรมัตตาอย่าฆ่ามัตตาคนทั้งหลายประมาทแล้วชื่อว่าตายแล้วตายแล้วพลพเนนสะเทือนทั้งพระไตรปิฎกแล้วสร้างเจดีย์ไว้ 84,000 นะบูชาคำสำเนาน้อยเทศเท่านี้แต่มันสะเทือนหมดทั้งพระไตรปิฎกเขาฟังออกรู้เรื่องกันอย่างนี้ในสมัยก่อนนั้นในธรรมบทภาค2หน้า60บรรทัดที่1ท่านจึงกล่าวไว้ว่าสกลังปิหิเตปิตกังพุทธวจนังอาริตวาตติยะมานังอัตมาดังเอวะโอตระกิจิงโยพุทธวจนังอันว่าคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเตปิตกังจบคำตามปิดดกสกลังปิแม้ทั้งสิ้น ไม่เหลือเลยสักตัวอักษรเดียวอาหาริตวาสัทธิยะมนังสุปนักเทศพระธรรมกถกประเทศสอนญาติสอนโยมอยู่นั้นอัปมาดังเอวะโอจรติรวมลงสู่ทุกเดียวเท่านั้นคือความไม่ประมาทและแก้ต่อไปเลยสัพพิยาอวิปวาโซอัปมาโดนามะการไม่อยู่ปราศจากสติชื่อว่าความไม่ประมาทถ้าได้แก่ผู้เจริญวิปัสสนานี้แหละชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติถูกต้องตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแท้ถูกทั้งปฏิปิฎกแท้ที่ธรรมะเมื่อย่อมเหลือนิดเดียวเท่านั้นไม่มากถ้าปฏิบัติแล้วแม้จะไม่ได้เรียนมาเลยก็ตามการเรียนนั้นเป็นคนละอย่างแต่บางคนเข้าใจผิดต้องเรียนรู้ซะก่อนอย่างนั้นถ้าเรียนไม่รู้มันจะปฏิบัติไม่ถูกใช่ในเมื่อไม่มีครูบาอาจารย์ถูกต้องต้องเรียนให้รู้ดูให้จำซะก่อนแต่เมื่อมีครูบาอาจารย์แนะนำแล้วไม่ต้องเรียนมาเลยสอนง่ายได้ผลตัวไวเพราะไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลแล้วปริญญาก็ไม่มากแต่ต้องเอามาหนักสมองแล้วนี่ถ้าคนเรียนมากเอาเวลามาปฏิบัติยุ่งเลยทีเนี้ยเดี๋ยวต้องเอาไปปริญญามาปนกันเช่นคนบุญมีในทางโกนเนี่ยเรียนอภิธรรมมาแล้วมาปฏิบัติกับอาจารย์อัสสภะโอ้เอาแต่ปริยัติมาอาจารย์ไล่เอาไล่เอาเลยกอดให้อาจารย์อัสสภะเองไปไม่ได้ก็ติดตัวแค่ยานสามเหตุสมถะคนอะไรก็พม่าคนหนึ่งมันไทยองคุณมีชุดมันไทยองเสมือนกันแต่มีที่เรียนอภิธรรมเก่งไม่ติดคุณพระทานปัญญาชิตเอานี่เรียนอภิธรรมก็เก่งท่านคนนี้ปฏิบัติก็ดีนั่นทิ้งไว้วางไว้ไม่เอามาปนกันไม่เคยเรียนแล้วจะเอามาใช้ในระดับปฏิบัติไม่ใช้เลยเช่นขันธ์ห้าเนี่ยเกิดทั้งตาอันไหนเป็นรูปเป็นนามไม่ระดับปฏิบัติเอามาใช้ไม่ได้นั่นมันเป็นปริยัติเอามาใช้เมื่อไรก็ไม่ทันปัจจุบันไม่ได้ผลเพราะนั้นจึงจำเป็นที่สุดสำหรับการศึกษาผู้ที่ปฏิบัติที่ไหนจำเป็นจะต้องไปเรียนมามากมุ่งปฏิบัติอย่างเดียวมุ่งเอากิเลสออกอย่างเดียวพระอรหันต์ไม่เคยท่านรู้พระไตรปิฎกบางองค์ไม่รู้ไม่รู้พระไตรปิฎกไม่รู้หรอกเพราะท่านไม่ได้เรียนแต่ท่านรู้วิธีเอากิเลสออกเท่านั้นเป็นอรหันต์ได้พระอรหันต์บางทีท่านต้องอาบัติเพราะท่านไม่รู้แต่ว่าท่านไม่เป็นบาปสักกิเลสทั้งหมดแล้วไปเห็นในมุมกนัยสามมนพระอรหันต์ต้องอาบัติเรานึกว่าพระอรหันต์ต้องรู้หมดนั่นคือเข้าใจผิดไม่รู้หรอกทำไมเรียนเรื่องเล็กๆแต่น้อยก็เป็นนั่นต่างๆแต่ว่าท่านรู้วิธีเอากิเลสออกขนาดบาปไม่เกิดแล้วเช่นประจักษ์ครูบาลเดินโยกมไปเหยียบแมลงต้นครั้งตายพระก็ไปไหว้ไปกราบคุณบริเจ้าพระองค์นี้ประมาทเวลาตาดีไม่เดินตรงกลมตาบอดแล้วไปเหยียบแมลงต้นครั้งทำปฏิบัติบาปบริเจ้าถามว่าเธอเห็นไหมเวลาท่านเหยียบไม่เห็นฉันได้ก่อนฉันนั้นท่านไม่เห็นนะจริงท่านเป็นพระอรหันต์แล้วแต่พระไม่ทราบนะอย่างนี้ก็มีดังนั้นท่านก็เหยียบแมลงค่อมคลองแต่ท่านไม่เป็นบาปทำบาปก็ไม่ได้บาปและท่านก็ไม่ทำอย่างนั้นไม่ชื่อว่าท่านทำก็ตามไม่เห็นท่านสาธุชนเข้าใจบุญธรรมที่เราปฏิบัติตรงนี้คือว่าเราปฏิบัติถูกต้องแล้วได้ยินน้องนี่คือปฏิปฐานสุดตรงไหนว่าเป็นกายหูของท่านนั่นแหละสติทั้งหมดได้ยินน้องเหมือนมุ่งกำหนดโสตอัตถาเทวกับเป็นรูปขันกับจิตที่เกิดพร้อมกันทุกขันทั้งห้าในดินพูดง่ายๆในยินน้องยินน้องยินน้องนี่เรียกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานแล้วพร้อมกันนั้นท่านเราสังเกตบางครั้งเราสบายบางครั้งเฉยก็ได้ยินน้องยินน้องยินน้องได้ปัจจุบันดีเฉยเวทนาเจ็บปวดหายวับไปรู้อยู่ที่ไหนนั่นแหละอุเบกขาเวทนาเป็นเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานเขามีพร้อมใจของเราได้ยินน้องหัวใจของเราก็จ่ออยู่ที่หูด้วยกันกับสตินี่เขาเรียกว่าจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานและตัวธรรมานุปัสสนาคืออะไรคือขันธ์ห้าได้ยินน้องขันธ์ห้าก็เกิดนี่ก็เป็นธรรมานุปัสสนาได้ยินน้องตัวทุกขสัจจะเสียงกับหูจะรู้เรียนนามนี่ทุกขสัจจะก็เป็นธรรมานุปัสสนาสติที่เราได้ยินน้องยินน้องก็จะสติสัมปชัญญะก็เป็นธรรมานุปัสสนาถ้ามีพร้อมตัวธรรมะแต่ถ้าเราไม่ละเอียดกันนึกว่าเอ๊ะไม่เห็นมีไม่เห็นได้อะไรที่จริงถูกมัดสัตตุปทานสี่เราอยู่ตรงนี้เราหาเห็นแล้วใช่ไหมกายเวทนาจิตธรรมสัมมาประทานสี่อยู่ตรงไหนหนึ่งสังวรประทานเพียรระวังไม่ให้บาปได้ยินน้องยินน้องยินน้องนี่สังวรกันกั้นไม่ให้โลภะโทสะโมหะเข้าเพราะสติสติเหมือนแสงสว่างมืดเหมือนเกลือเมื่อสติมีมืดเข้าไม่ได้เกลือเข้าไม่ได้นี่เรียกว่าสังวรทั้งหมด สังวรกับทานเจ็นระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นในสันดานเกิดไม่ได้สองปหานประทานเจ็นละบาปที่เกิดแล้วให้เสื่อมไปถ้าได้ยินน้องกิเลสขาดไปเจ็ดชาตินี่คือบาปที่เกิดแล้วได้แก่อนุสัยพอได้ยินน้องขาดไปถึงเจ็ดชาติมีเพียรละบาปที่เกิดแล้วให้เสื่อมไปสามภาวนาประทานเพียรบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาให้เกิดได้ยินน้องยินน้องยินน้องศีลสมาธิปัญญาเกิดเรื่องเกิดเรื่องเกิดเรื่อยเลยตีอนุรักษณาฌานรักษาใจรักษาจิตให้มันอยู่ที่หัวไม่ให้ไปที่นี่เรียกว่าสัมมาประธานสิบเห็นไหมได้ธรรมะไปปฏิบัติฐานก็ได้สัมมาประธานอะไรกิจที่บาทสิบจึงนักทำให้สำเร็จความประสงค์สี่ประการหนึ่งขันธะขันธิที่บาทคุณนักทำให้สำเร็จความประสงค์ทำอะไรก็ตามถ้ามีสี่อย่างหนึ่งขันธะพอใจที่เรากำหนดนี่เรียกว่ามีขันธะทุกคนจึงมานั่งกำหนดถ้าไม่มีนอนทำไมมาแล้วมีแล้วสองวิริยะเพียรทุกคนบาปบันกล้าเก็บตัวเซ่นั่งไปจนกว่าจะเทศจบนี่เรียกว่าวิริยะแปลว่ากล้าบาปบันเพียรสามจิตตะใจจ่ออยู่ที่หัวตัวนี้บางสาก็คือตัวสัมปชัญญะนี่แหละตัวปัญญาโอ้เดี๋ยวยินน้องยินน้องนี่คือตัวปัญญาเขามีพร้อมอยู่ในนี้เสร็จเนี่ยอย่างเนี้ยวิริยะบาปสี่ก็มีวันที่5พระ5โคตรทงมักแปดไปลองหาดูที่จริงปฏิปทาน4เห็นแล้วสัมมาประธาน4มีแล้วอุทิบาท4อินทรีย์5 1ตัดทิน4อินทรีย์คือศรัทธาอินทรีย์เป็นใหญ่ตัดทิน4อินทรีย์คือศรัทธาศรัทธาแปลว่ารักษาใจให้มันอยู่ตรงนี้ได้ยินน้องยินน้อยใจอยู่ที่หูเนี่ยอยู่ที่เสียงนี่เรียกว่าตัดทิน4อินทรีย์คือศรัทธาศรัทธาแปลว่าทรงใจไว้ครอบจับไปว่าชอบทาไปว่าโซ่จงใจไปชอบไม่ให้มันหนีไปที่อื่นเพราะมันอยู่กับรูปกับนามนี่เรียกว่าตัดทิ้งสิ่งสองวิริยินทรีย์ก็คือเพียรนะก็ความเพียรนั่นเองทุกคนก็มีแล้วสามตัดทิ้งทีสติได้ยินน้องนี่สติอะไรเห็นไหมสี่สมาธิทีสมาธิคือใจไม่เผลอเผลอน้อยห้าปัญญาก็คือตัวสัมปชัญญะรู้ทุกขณะวิริยินทรีย์ห้าก็อยู่ที่เดียวกันนั่นแหละพลังห้ากำลังศรัทธาพละกำลังคือศรัทธาทุกคนมีกำลังศรัทธานี่ตรงใจไว้ชอบแล้ววิริยะทุกคนก็มีกำลังคือความเพียรสติทุกคนก็มีกำลังคือสติสมาธิทุกคนก็มีสมาธิปัญญาก็คือตัวสัมปชัญญะมีพร้อมอยู่ที่นี่เสร็จนั่นแหละธรรมะปฏิปทานสี่ธรรมปฏิทานสี่อุปบาทสี่อินทรีย์ห้าพละห้าพุทธชงดีเนี่ยหนึ่งสติสัมโพชฌงค์องค์ของปัญญาที่จะรู้มรรคผลนิพพานคือสติได้ยินน้องยินน้อยอย่านอนนี้แหละเขาเรียกสติสัมโพชฌงค์นั่นสองธรรมะวิจัยวิจัยคือพิจารณาได้ยินน้องนี่วิจัยขันธ์ห้ามันเกิดดับเกิดดับได้ยินน้องเกิดแล้วดับแล้วยินน้องยินน้องเกิดดับเกิดดับนี่เรื่องวิจัยคือพิจารณาให้เห็นว่ามันดับมันดับมันเกิดมันดับจนกระทั่งขาดวัดลงไปหน่อยจึงต่อวิจัยสูงขึ้นไประดับเพราะธรรมะวิจัยสัมพุทธองค์ปัญญาที่จะให้รู้มรรคผลนิพพานคือวิจัยได้แก่พิจารณาแต่ไม่ใช่นอนไม่เคยในภาพพิจารณาอันนั้นในขั้นปัจจุบันแล้ววิริยะสัมพุทธองค์ก็คือความเพียรสติสัมพุทธองค์วิจัยธรรมิยะวิริยะสัมพุทธองค์ปีติสุขันสุขใจสบายใจตัดสติกิเลสสงบเป็นสัมพุทธองค์แล้วสติสมาธิก็ตั้งมั่นอยู่ในตรงนี้นะอุเบกขาก็เฉยไม่ยินดียินร้ายก็ปีพุทธชงสิสติปัฏฐานสี่สมถะทางสี่อุปบาทสี่อินทรีย์ห้าพระห้าพุทธชงเจ็ดมรรคแปดมรรคแปดย่อคือศีลสมาธิปัญญาได้ยินน้องเนี่ยศีลก็มีแล้วสมาธิก็มีแล้วปัญญาก็เกิดแล้วสัมมาทิฏฐิเห็นชอบเห็นอริยสัจตีได้ยินน้องนี่ทุกขสัจจะตัณหาให้เกิดสมุทัยสติจะหมดเป็นมรรคขณะกำหนดได้ยินน้องกิเลสขาดจะมีโรดนี่อริยสัจสี่อยู่ตรงนี้อีกเหมือนกันสัมมาทิฏฐิเห็นชอบสัมมาสังกัปปะออกจากกิเลสได้ยินน้องกิเลสขาดไปเจ็ดชาติเห็นไหมเพราะก็อยู่ที่ตรงนี้นั่นย่อแล้วก็เหลือเท่านี้แต่ยังธรรมะอยู่ที่แห่งเดียวถ้าเข้าใจเลยปฏิบัติน้อยแต่ได้ประโยชน์เยอะพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าโยจะอัปปังกุสตวานะธรรมังกายเยนะปัสสติแม้ผู้ใดฟังธรรมะน้อยนิดเดียวสองคำสามคำเท่านั้นแต่เห็นอริยสัจสี่ถูกอริยสัจสี่ตเวธรรมทโรหตินี้คือผู้ทรงธรรมะนี้คือผู้ทรงพระไตรปิฎก ราะมันถูกหมดแล้วดังนั้นวันนี้หนักไปในภาคพุทธดีและภาคปฏิบัติก็นับว่าสมควรแก่การเวลาแล้วทั้งหนึ่งมารได้กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าจานันทติปุตเตหิปุตติมาคนมีบุตรก็ต้องเพลิดเพลินเพราะบุตรโคเตโคโคโคมิโนโคเตหินะแล้วก็ตเทวะนันทติคนมีโคก็เพลิดเพลินกับโคเหมือนกันฉันนั้นเพราะอุปธิทั้งหลายคือความยึดมั่นถือมั่นเป็นเหตุให้บุตรคนเพลิดเพลินอยู่ในโลกนี้นะถ้าคนไม่มีอุปธิคนเพลิดเพลินก็ไม่มีพระพุทธเจ้าแก่ว่าคนมีบุตรก็เศร้าโศกเพราะบุตรคนมีโคก็เศร้าโศกเพราะโคคนมีอุปธิก็เป็นเหตุให้คนเศร้าโศกเหตุให้เศร้าโศกคืออุปธิคนไม่มีอุปธิหาความเศร้าโศกไม่ได้คำว่าอุปธิก็คือกิเลสนั่นเองคนเพลิดเพลินลูกหลานก็เพราะกิเลสเพลิดเพลินอันที่จริงพระพุทธเจ้าว่าเป็นเหตุให้เกิดกองทุกข์ลูกไม่ดีพ่อแม่ก็เดือดร้อนเพราะอะไรเพราะมีลูกใช่ไหมจึงเดือดร้อนเพราะลูกเดือดร้อนเพราะหลานวันนี้ก็มีคนใจจะขาดหลานมันดื้ออย่างนั้นอย่างนี้นะก็เพราะมีลูกมีหลานจึงเดือดร้อนเอ๊ะมันเดือดร้อนก็ไม่ใช่เพราะลูกเพราะหลานเพราะกิเลสของเราต่างหากแต่อันนั้นเป็นตัวประกอบเราก็เลยนึกว่าเพราะลูกเพราะหลานนั่นแหละอันที่แท้ถ้ากิเลสไม่มีแล้วนี่อะไรมันก็ไม่เดือดร้อนไม่ต้องไปโทษใครแล้วอันนั้นมันเป็นเพียงสิ่งแวดล้อมเท่านั้นเหมือนเมื่อครูคนหนึ่งมาจากวัดสัปปทุมมาอยู่ระเบียงโบสถ์ตนัดข้าคนเขาออกก็ไม่ไหวแล้วดูไม่ได้ใจไม่เป็นสมาธิเปิดประตูตั้งปิดประตูตั้งหัวคู่จะลาตัดวัดโยมโยมจะเอากิเลสมาปล่อยแล้วตามวัดเอามาปล่อยเจ้าค่ะหนวกหูกิเลสตัวไหนรู้ไหมโทสะแล้วจะเอาไว้หรือเอาออกเอาออกออกต้องกำหนดโยมหูมีหน้าที่ได้ยินเสียงโยมก็อยู่วัดสัปปทุมนั้นก็ต้องได้ยินหมาเห่าก็ได้ยินเด็กร้องเพลงก็ได้ยินวิทยุก็ได้ยินไม่อยู่ที่ไหนจะไม่ได้ยินน้องพระหูมีหน้าที่ได้ยินเขาด่าก็ได้ยินพระเทศก็ได้ยินสวดมนต์ก็ได้ยินทะเลาะกันก็ได้ยินหน้าที่ของมันตาโยมนั่นแหละเดินไปขี่หมาก็เห็นขี่แมวก็เห็นเห็นพระหน้าที่ของเขาแต่เห็นแล้วดีใจนี่โกรธเห็นแล้วไม่ดีใจนี่โทสะเฉยนี่โมหะโดนได้ยินเสียงหมวกหูนี่โทสะพระกิเลสตัวข้างในตัวโยมเอาออกไหมเอาออกเอาคำนัดจะฟังก็ได้ยินน้อยยินน้อยน้อยตั้งแต่นั้นสบายอยู่ได้ตลอดใครไปนั้นก็ไม่เอาอยู่ตรงนั้นแหละมีอารมณ์เกิดด้วยได้ยินน้อยยินน้อยยินน้อยยินน้อยนี่ก็สบายที่มันเดือดร้อนเพราะกิเลสอยู่ภายในสมเด็จพระสังฆราชท่านเขียนไว้สมมุติไปแล้วสังฆราชสาโน้นเขียนเป็นใบใหญ่ๆมาเลยท่านกล่าวถึงเรื่องสุนัขสุนัขหัวมันเป็นหนอนมีหนอนเจาะใช้อยู่ที่หัวมันไปนอนที่นั้นที่ไหนก็ไม่สบายวนก็เดี๋ยวลุกหนีก็เดี๋ยวคนลุกหนีลุกหนีทั้งวันทั้งคืนนอนไม่ได้เลยไม่รู้มันนึกว่าที่นอนไม่สบายไปที่ไหนมันจะสบายเอานี้ไปนอนน้องก็สบายนี้ไปนอนน้องก็สบายทั้งวันทั้งคืนรู้อย่างนั้นที่แท้หนอนเจาะหัวพอเอายาฆ่านอนที่หัวตานนอนที่ไหนก็หลับนอนที่ไหนก็สบายท่านอุปมาเหมือนกันอย่างนี้ที่คนเราทุกข์อยู่มันเดือดร้อนต่างๆนานามันเนี่ยก็เพราะอันอื่นเพราะกิเลสอยู่ข้างในนอนพอเอากิเลสออกไปแล้วไม่มีความเดือดร้อนที่ไหนก็ตามอยู่ที่ไหนก็ได้พูดถึงท่านไม่มีกิเลสพระอรหันต์พระพุทธเจ้าว่าอยู่ที่ไหนก็มาก็ดีทุกข์ทุกแห่งนางวิสาขาถามพระเจ้าที่อยู่ของสมณีน้อยเรวัตตาขนาดดูไหมพระเจ้าข่าพระอรหันต์อยู่ที่ไหนก็สบายทั้งนั้นทำไมเดือดร้อนนะเพราะอะไรเพราะไม่มีสิ่งที่ให้เดือดร้อนดังนั้นเราทั้งหลายเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนโดยเฉพาะองค์ใครพระกิเลสเอากิเลสออกเราก็มีความทุกข์เราเรียกว่าอุปธิคือตัวกิเลสแสดงพระธรรมเทศนาถึงละอันพร้อยสมควรกี่เวลาแล้วขอยุติไว้เพียงเท่านี้เทศนาประโยชน์ตั้งในวาจาการเป็นที่สิ่งสุขที่ล้นแห่งการแสดงพระธรรมเทศนานี้สัพพุทธานุภาเวนะเมื่ออนุภาพแห่งขึ้นก็สู่รัตนตรัยอติไตบุญญาเขตขอท่านทั้งหลายจงอยู่ยืนเป็นสุขปราศจากทุกข์โศกโรคภัยเจริญรุ่งเรืองยศอายุวรรณะสุขภละปฏิภาณธรรมทานสมบัติตลอดการเป็นนิจมีดวงจิตสถิตมั่งอยู่ในสัจธรรม นำตนให้พ้นทุกข์ถึงสุขกันไปบนกล่าวคือมาพ้นนิพพานด้วยกันทุกท่านเทอญยะถาวริวหาภูราปริภุเรนติสาครังเอวเมวายุโตทินังเตตนังอุปกัปปะทีสุตังปฏิตังสุมังทุกเมวะสมิทธตุสัพเพภุเรนตุสังสปาจังโทปนรสูยะถามะนิโชติรสูยะถาสัพพิติโยวัชันโตสัพพโรโภหินัสตุมาเตสวัตวันตรายโยสุขีที่ทายุโภภวะอาภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปัจจายโนจัตตาโรธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภาคัง